Ովքեր են հետք թողել ձեր աշխարհայացքի ձևավորման վրա։ Մեր նախնիները պատմական առով, բայց շփման առումով ամենաշատը ինձ զորացել է մեծ մաման, մորս մայրը, որը ապրում էր Կրկժանում։ Այս ժամանակ շատերը վախենում էին խոսեն ազգամիջյան հարցերից, երբ որ պատմեց ինձ Ղայբալու գյուղում կոտորածի մասին, Շուշիի կոտորածների մասին, ցույց տվեց, որ հայերի մի մասին ժայռերից գցել են։ Պատկերացրեք, մենակ ինքս գնացի ժայռի տակ, որ տեսնեմ ինչ որ ապացույցներ կան, եւ իրոք այնտեղ հանդիպեցի մարդու ոսկորների, նույնիսկ գանգավսկրել 50-ական թվականներին է եղել, եւ դա ավելի հստակ դարձրեց, որ պետք է պայքարել։ Ծնողները շատ զգուշավոր էին, չէին ցանկանում, որ մենք խառնվենք այդ հարցերին, բայց հետագայում ինձ ավելի շատ ոգևորել է 18-րդ դարի մեր ազգային ազատագրական պայքարը թուրքերի դեմ, կոնկրետ Դավիթ բեկի պայքարը։ Հասկացա, որ փոքր թվով բաց ներառների միջոցով կարելի է հաջողությունների հասնել։ Դպրոցական տարիներին, երբ որ 60-ական թվականներին մեր մտավորականների հարցը բարձրացրին, մեր ուսուցիչներից մեկը, որ մինչ այդ բոլորին չէ խոսում այդ մասին, Վերդի Խաչատրյանը, առաջի անգամ դասի ժամանակ թեկուզ երկչոտ այդ հարցը սկսեց շոշափել։ Մենք սկսեցինք ավելի մոտիկից հետաքրքրվել, երբ արդեն ես սկսեցի ավելի գիտակցել, թե ինչ է կատարում, ինքնուրույն սկսեցի ուսումնասիրել, իսկ ուսման տարիներին ավելի գիտականորեն արդեն սկսեցի ուսումնասիրել, եւ եկային համոզման, եթե ոչինչ ձեռնարկենք, ապա Ղարաբաղը խաղաղ ճանապարհով կորցնելու ենք Նախճիվանի նման։ Յուրատեսակ պատասխան ունեմ այդ հարցին։ Ես ոչ թե ծնվել եմ Դահրավ գյուղում, ծնվել եմ Բադարայում, բայց լույս աշխարհ եմ եկել Դահրավում։ Ծնողներս 1948 թվականի ուսումնական տարում արդեն Բադարայում էին աշխատում։ Ֆիզիոլոգիական արձակուրդ վերցնելուց հետո մայրս տեղափոխվել է Դահրավ, այնտեղ լույս աշխարհ եմ եկել։ 3 ամիս հետո նորից վերադարձել ենք Բադարայ, եւ իմ ամբողջ պատանեկությունը անցել է Բադարայում, եւ հենց Բադարայում են ձևավորվել որպես հայրենասեր մարդ, որովհետև մեր շրջանում ամենաշատ պատմական հուշարձանները գտնվում են Բադարայի տարածքում։ Այնուհետև Դարավի ժառանգորդ եմ, եւ Դարավն էլ իմ կյանքում կարևոր նշանակություն ունեցավ, որովհետև Դարավից բազմաթիվ նշանավոր մարդիկ են ծնվել, գիտնականներ, զինվորականներ։ Իմայա թեկուզ շատ գրագետ չի եղել, տարաչանա չա եղել, հայրենասիրական քարակներ գիտեր բազմաթիվ, նույնիսկ Ասկերյանի Բերդի մասին գրել ենք, ցավոք պատերազմի փողոցի մեջ կորել է, գրանցման ժապավենը եղբայրս Սերգեյն է գրառել, շատ հետաքրքիր բաներ կան, նույնիսկ կապված է ազգային ազատագրական պայքարի հետ, լավ հիշում եմ, որ ասում էր այ աղջիկներ, ծախեք ձեր զարդեր, առեք գնդակներ։ Տատիս հայրը Ներսյան դպրոցում ասորել Թիֆլիսի, Ռաֆու ընկերն է եղել։ Ռաֆին Դահրավ եկել է, ու մինչև հիմա էլ Ռաֆու հիշատակը Դահրավում հիշում է։ Հարցից ոնց որ շեղվեցինք, ծնողներս այդքան շատ չէին ոգևորված, որ մենք ներգրավել ենք շարժման մեջ։ Դերևս ուսանողական տարիներից մայրս զգուշացնում էր, որ ակտիվ այստեղ այնտեղ չարտահայտվեմ, պատերազմի նախորյակին էլ երեք եղբայրներից խնդրեց, որ գոնե մեզնից մեկը մի քիչ հեռու մնա, որ հանկարծ եթե որևէ բան լինի, մյուսը դիրություն անի երեխաներին։ Հուսումներս մեր փոքր եղբայրները, որ չի խառնու, բայց հետո պարզվեց, որ ինքն էլ ոչ պակաս մեզնից հայնասիրա և էլի ամբողջությամբ անվել էր այդ գործին։ Երբ հասցնում էին, երբ որ ավարտեցի, ցանկություն հայտնեցի գամ Ղարաբաղ, պատմության ֆակուլտետի դեկանը Ղարաբաղցի էր, Ռաֆայել Մովսեսյանը, ասեց, արի քեզ ուղարկեմ Սարդարապատ, դու կուսակցական ես։ Մի տարի հետո Սարդարապատի թանգարանի տնօրենը Թոշակի է գնալու, տնօրեն կդառնաս։ Ու ինքը շատ ստիպես, ասաց, չէ, գնում եմ Ղարաբաղ, ասաց, Ղարաբաղ արդեն պրծել է, գնում ես, ինչ անես, այդպես լավ հեռանկար է, ասացի, որ ոչ մի բան չկարողանամ անեմ, 4 հոգով հայերի քանակը ավելացնել եմ, որ գնամ, այդպես որ ասեցի, հանձնվեց։ Բազմաթիվ արհեստների եք տիրապետում, կյանքն է ստիպել։ Չէ, ես ինքս հետաքրություն ունեի, կարծես իմ մանկական ժամանակների զգացումը ինձ ավելի ճիշտ էր կողմնորոշվել, ես միշտ երազում էի ինժիներ դառնալ, բայց հետագայում երբ տեսա մեր իրավիճակը, միամտորեն կարծում էի, որ իրավաբանը կարող է ինչ-որ բանով ազդել այդ բանի վրա, իրավաբանական էի ուզում ընդունել, հետո մեր ընկերներից մեկը, որ դասախոս էր աշխատում, ասաց, այնտեղ մեկ կամ երկու հոգի պատահական ընդունել, իզուր մի չարչարել, իրավաբանականից ձեր քաշեցի։ Պատմության ֆակուլտետում սովորելու տարիները ավելի մեծ նշանակություն ունեցան իմ հայրենասիրական գործունեության վրա, որովհետև ես արդեն կոնկրետ պատմական փաստերով, կոնկրետ տեսական նյութերով արդեն ես գիտեի, թե ինչ եմ անում։ Երբ 85 թվականին Գորբաչովի իշխանության եկավ նոր հույս առաջացա, որ հնարավոր է մեր հարցը լուծել, հիմնականում սկզբնական շրջանում Իգոր Մուրադյանն էր այդ հարցը ղեկավարում, հետագայում որ տեսանք Իգորի ասած ծրագիրներ ինչի, նոր նախաձեռնություն առաջ քաշեցինք։ Պարոն Արուշանյան, եղել եք Ասկերանի նախաձեռնող խմբի ղեկավարը, ինչ արել Ասկերանի նախաձեռնող խումբը, որ ուրիշ շրջաններում չեն արել, ինչ արել պայքարը համաժողովրդական դարձնելու համար։ Ողջ աշխարհը ընդունում է, որ Ղարաբաղ շարժումը ոտք է գալու փետրվարին, 88 թվականի փետրվարին ասում։ Փետրվարի սկզբից մինչև կռունկի ստեղծումը բոլոր հիմնական նախաձեռնությունների աղբյուրը եղել է Ասկերանը։ Մինչև փետրվարի 1-ը նամակներ, դիմումներ, պատվիրակություններ էին կարգում կենտրոնական կոմիտեն։ Հունվարի վերջին ես հասկացա, որ կենտկոմը չի ցանկանում իր հարցը լուծել և նոր նախաձեռնություն առաջ քաշեցինք։ Շարժման ուղղությունը փաստորեն փոխեցինք, 180 աստիճանը փոխեցինք, մինչև այդ դիմում էինք վերևներին, հիմա որոշեցինք դիմել ժողովրդին, սկսեցինք հենվել ժողովրդի վրա, և ժողովրդին ոտքի կանեցնելու առաջին քայլը եղավ նա, որ Լեռնային Ղարաբաղ հայկական խսին վերամիավորման հռչակագիրի համաժողովրդական քննարկման տնի, և սկսեցինք այդ գաղափարը իրագործել, որը տարածեցինք նաև մյուս շրջաններում, այդ հարցում ես օգնեց Իգոր Մուրադյանն ու Վաչե Սարոխանյանը, դրանից հետո արդեն Ադրբեջան սկսեց պատասխան գործողություններ ձեռնարկել, որպեսզի կասեցնի շարժումը։ Առաջի կազմակերպված հակահարվածը թուրքերին և եկածներին Ասկերանում էր, առաջի դրոշակները, առաջի լոզունգը, որ բարձրացվեց քաղաքական, Ասկերանում էր, այսօր շատերը շատ հեշտությամբ կարող են և դրոշ ես տարբեր բաներ ասել, բարձրացնենք, բայց փետրվարի 12-ին 80 թվականի ոչ մի տեղ ոչ լոզունգ, ոչ դրոշ չի բարձրացվել։ Ամենակարևոր մեր նախաձեռնություններից մեկը, որ հենց Ասկերանը որոշվեց, որ 1918 թվականի փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտում անցկացվի Լենինյան հրապարակում հանրահավաք և պահանջ դրվի մարզը միացնել Հայաստանին։ Ամենակարևոր մեր նախաձեռնությունը նաև որ ամենաանհավանականն էր թվում, որ քաղբյուրի որոշմանը ոչ միտեղ այնպես հակահարված չտվեցին, ինչպես Ասկերանը։ Կազմակերպված եւ հանրահավաքի միջոցով Փետրվարի 21-ի քաղբյուրի որոշումը միակ Ասկերանը մեր որ բյուրոյի 3 անդամ դեմ են արտահայտվել եւ քվեարկել փետրվարի 22-ին մեր նախաձեռնող խումբն է առաջինը, որ հասկացավ, որ հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծել հնարավոր չի եւ արդեն փետրվարի 22-ին հենց թուրքերի ադամցիների որոշակախմբի հետ ընդհարման վայրում հանձնարարեցինք առաջի ջոկատները ստեղծել։ Շարժմանը մասնակցելու համար ոչ թե պաշտոնները էին խոստանում, այն ժամանակ հետապնդվում էր և միայն արտակարգ համարձակներն էին կյանք չխնայելու նվիր այդպիսի գործին։ Նվիրյալներից մեկնել Սլավիկ Արուշանյանն էր, նրա շուրջն էին համախմբված մեր շրջանի լավագույն տղաները, Սլավիկ Միրզոյանը, շրջանային թերթի խմբագիր Կոմիտաս Դանիելյանն էր, ԿԱՊ-ի բաժանմունքի պետ Մարատ Հակոբյանն էր, Ալյոշա Գապրիլյանն էր, ներկայումս ազգային ժողովի դեպուտատ, գյուղերից ես էի, Չանախչից, Նորագյուղից, Շոշից։ Առաջնորդի բնավորություն չուներ, ինչով նա գրավեց ձեզ, ինչի շնորհիվ կարողացավ իր շուրջը համախմբել հայրենասերներին։ Նրա մեջ նստած էր մեծ հայրենասիրությունը և հայրենասերին հատուկ խիզախությունը։ Նա չէր վախենում, ասում է, եթե ձեզ հանկարծ բռնեն, կասեք մենք գործ չունենք, Սլավիկն է կազմել երբիջը։ Բացարձակապես իր մասին չէր մտածում։ Փետրվարի 13-ին էր առաջի ցույցը Ստեփանակերտում, կազմակերպիչը Ասկերանի մեր տղերքն էին, Սլավ Արուշանյան միշտ մեզ զգուշացնում էր, գործեք դրությունից ելնելով, չվախենակ, համարձակ։ Ձեր տիկինը Մելանյան չի փորձել հետ պահել ձեր ընտրած վտանգավոր ուղուտ։ Ինչի ամուսնանալը մեր կնոջը տեղյակ էի պահել, որ հնարավոր է լրբախտություն էլ պատահի, ասաց ինչու, ասացի, որովհետև ես ամբողջությամ նվիրվելու եմ Ղարաբաղի փրկության գործին։ Երբեք իրա չեմ ասել, ես քեզ սիրում եմ, ասացի, որ հնարավոր է դժբախտել։ Համաձայնես, որ ինչ է լինի, ինքը պատրաստ է հետ միասին կրելու այդ դժվարությունները, և նա իրոք երբեք չտրտընջաց դրանից բացի։ Երբ որ ես փետրվարի 13-ին բարձրանում էի ամբիոնը, իմ մանկության ընկերներից մեկը, Ուրիշ Խաչատրյան, երկու ձեռքով բռնեց ինձ, չէր ուզում թողնել, որ ես գնամ, ասեց, երեխաների այդ մասին մտածիր, ասեցի, որ եղբայրը Սերգեյ, ասելա, դու այդ հարցով մինչև ես գնա, եթե մի բան պատահի, ես քո երեխաներին տիրություն եմ անելու։ Բազմաթիվ անգամ մոտուս եւ արկերապայթել եւ փամփուշներ են ոտքերից մոտ կողքս թռել անցել, բայց ինձ չեն կպել, բախտի բերումով օդ են մնացել։ Սլավիկ Արուշանյանը գաղափարի մարդ է, ստամարդի ակունքներում կանգնած մի մարդ, Արցախյան շարժման ակունքներում կանգնած մի մարդ, իր գիտելիքներով, պատմական մտածողությամբ, գործնեությամբ բավականին մեծ դեր ունեցել, եւ ինչքան ճիշտ որոշեց, որ պետք է պատվիրակություն մեկնի Երևան համահայկական առաջին հանրահավաքին մասնակցելու, Արցախի ձայնը, Մայր Հայաստանի միավորվելու ձայնը Հայաստանին հասցնելու նպատակով։ Նա կարողանում է տվյալ պահին ոչ ստանդարտ որոշումներ ընդունել, անիրագործելին իրագործել։ Պատվիրակության ստեղծումը եւ ժամանումը Հայաստան գործի կազմակերպում հենց կոնկրետ իմ համար մեծ անակնկալ էր։ Սլավիկ Արուշանյանը անմասն չմնաց ազդագրական ջոկատների ստեղծման հարցում, անձնապես ինքը դառնալով առաջնամարտիկներից մեկը։ Ձեր արածը երբեմն շրջանցում են, մտավախություն չունեք, որ ձեր կրավորական պահվածքը կարող է նպաստել այն բանին, որ ձեր արածը մոռացվի։ Հիմա այդպես կարող է թվալ, որ մեր արածը կարող է մոռացվի։ Շարժման այդ կարևոր իրադարձությունները շատ լավ ներկայացրել է Կոմիտաս Դանիելյանը Արցախի ցանցված բուժույթ գրքում, որ ասում է, ես բան չեմ անում, ես ինչ եղել այնպես էլ գրում եմ, բայց ուղղակի խեղաթյուրում եմ։ Ձեր հուշերը երբ եք ավարտել։ Որոշ բաներ գրել եմ, բայց դեռ սիստեմատիկ չեմ զբաղվել։ Տրամադրություն չկա, շատ դժվար է նստելու, սկսել այդ ամենը գրել, մանավանդ որ մեր ընկերների մեծ մասը արդեն չկան, եւ այսօր շատ քչերին է հետաքրքրում, թե ինչպես շարժումը ոչ կանես։ Թույլ տվեք ասել, որ դուք սխալվում եք, իսկ հուշերը կլինեն նաեւ նրանց արած գործի վկայություն, նրանց արածի գնահատում, նրանց հիշատակի հարգում։ Այսօր կարծես թե պահանջված է, որ Արցախյան շարժման թանգարան ունենակ, բայց ոչ մեկը չի հետաքրքրում թանգարան ստեղծալի, որովհետև շատերի միտքը այլ բաներով է զբաղված, դրա համար էլ ասում եմ, որ շատերին հետաքրքիր չի։ Սլավիկը գաղափարներ էր առաջարկում, քննարկում էինք միասին ինչ անել, ինչ չանել։ Վերջնական նպատակ իհարկե շարժման գաղափարը ժողովրդին հասցնելն է։ Եթե սկզբնական էտապում կազմակերպում էր, ասենք, ստորագրահավաքներ, այնուհետև աշխատանքները համակարգելու տեսակետից եկավ պահ, որ պետք է ժողովներ հասկացվեր, մինչև հայտնի փետրվարյան իրադարձությունները, հունվարին արդեն Սլավիկը նախաձեռնեց նորագյուղում տեղ ունեցավ ասկերանի շրջանի ակտիվիստների մի ժողով։ Այս հանգամանքը գաղտնի է, համակարգող խումբը կարողացավ հասնել նրան, որ որոշվեց օգտագործել տարի սկզբին հաշվետու դրական ժողովները, որ նաև որոշում կայացնել մեր միացման գաղափարը հարչակագիր ունեց գոլի բոլորի սրտով էր հավանությանը տեքստի հեղինակով էր տեքստի հեղինակը Սլավիկն էր Դրանից հետո ալիքը բարձրացավ այն աստիճանի, որ Ադրբեջանի ղեկավարության միջամտություն պիտի լիներ։ Միջամտությունը այն էր, որ պետք է ակտիվիստներին հեռացնեին, կտրեին ժողովրդից, որպես համաժողովրդական բնությունին։ Եթե չլիներ համաժողովրդական զարթոնքը, ապա ակտիվիստների նկատմամբ, երբ սկսեր հալածանքները, շարժումը կմարեր, ինչպես նախկիններում մի քանի անգամ եղել։ Եվ այստեղ ես կասեի, որ այո, մտքի թռիչեր կար Արուշանյան Սլավիկի մոտ, որ էլի մտածեց, գտավ ձևը, դա ժողովրդին հրապարակ դուրս բերելու գաղափարն էր։ Դա եղավ Մասկերանում փետրվարի 12-ին։ Ցանկանում էին կենտրոնը օգտագործել այդ պահը նախ բյուրոյի հավանության արժանացնել, հետո տնտեսական ակտիվի, եւ այդ ժամանակ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, ոչ միայն ակտիվիստների փրկության բաներ, ես նորից եմ ասում, մեկուսացնել, շարժումը մարել, այլ նաեւ ժողովրդի ոտք կանգնելու ամենակարևոր պահն է փետրվարի 28-ին, եւ այդպես էլ եղավ։ Հետո 12-ի երեկոյան ուրիշ այլ բան չեմ ընդունում, ես այն եմ ասում, ինչ որ կա, մտածում եմ, որ պետք է Ստեփանակերտում 13-ին միտինգ կազմակերպի, նախաձեռնողը ինքն էր, կազմակերպողը ինքն էր, հանձնարարություն տվողը ինքն էր, եւ այդպես էլ կազմակերպեց առաջին միտինգը Ստեփանակերտում։ Սա կարևորագույն պահն է եղել, եւ որտեղ երևացել է Սլավիկի մտքի թռիչքը, նախաձեռնող սիտուացիայից դուրս գալու ոչ ստանդարտ մտածողությունը։ Միշտ դա ընդգծում եմ, վճռական պահերին այնպիսի որոշումներ ընդունում, որ նույնիսկ անհավանական է թվում դրանց իրագործումը։ Ինքը դերակատարեր նաև ջոկատների կազմավորման, գաղտնի ջոկատների զինման, հայթայթման զինքերի։ Այս ժամանակաշրջանը շարժման զարթոնք զանգվածների սեփականություն դառնալու և մարտական ջոկատների կազմավորման էտապում Սլավիկ Արուշանյանի դերակատարությունը անշատ մեծ է։ Ձեր ապրած 70 տարիները ինչ են սովորեցրել։ Ինչ որ իմ ծնողները սովորեցրել են, նույն բանը ես շարունակել եմ։ Լինել ազնիվ, հայրենասեր, հարգալից վերաբերմունք ունենալ շրջապատի մարդկանց նկատմամբ, անկախ նրանց պաշտոնական դիրքից, կրթական ցենզից, հասարակությունում գրաված դիրքից, աստվածաշնչյան թեկուզ 100%-անոց հավատացյալ չեմ 10 պատվիրանները պաշտպանել։ Մի անգամ մինչև այս շարժումը ինձ մեծ կաշարք են առաջարկել, ասել են ինձ այդպիսի փողը պետք չէ, իսկ այդ կաշարքն էլ լուրջ կաշարք է, ես այն չէի լինի, եթե սկսեի այդպիսի բաներով զբաղվելը։ Սիրում եմ մեր ժողովրդի միջին մակարդակով յոլաղանամ, երբեք հարստության տենչ չեմ ունեցել։ Կոնկրետ այն բանը, որ մեր պատգամավորները պետական, հատկապես այս պահերին ճիշտ կնհատեի, պահը մարդկանց չվիրավորվի, մարդ իր արածի համար թեկուզ է ոչ մեկ իրավունք չունի, ժողովրդի համար ենք արել, մեր պետականության համար ենք արել, արել ենք այն, ինչ որ պետք է, սլավիկը առաջամարտիկներից մեկն է եղել, ոչ թե հանրապետությունում, այլ ազգային ազատագրական շարժման ամբողջ պատմության մեջ սլավիկը իր կարևորագույն դերակատարությունը։ Սլավիկը պարզ, մաքուր, հոգով մարդ, համեստության դիպար է, ինքը իրեն ցույց չի տա, ճշմարտախոս, եթե ուզենա չի կարա սուտասի, անշահախնդիր, ընկեր, անշահախնդիր բոլոր գործերի մեջ, ես նրան հաշվում եմ Արցախյան շարժման առանցքային դեմքերից մեկը, ես հպարտանում եմ, որ իր մոտիկ ընկերների մեջ եղել եմ նաև ես, ինձ համար նա մեր ազգի իսկական հերոս էր, չի արել նրա համար, որ գնհատվի, որովհետև հայրենիքին ծառայելը, անկախությունը, ազատությունը, այդ մարդու էությունն էր, նրա կերպարը միշտ իմ կյանքում ուղեկցել է։ Ես էլ իմ երեխաներն էլ աշխատել ենք, եթե հայրենասեր ենք, լինենք Սլավիկի նման հայրենասեր։ Thank you.